Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, jest 18:00. Przed nami serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. NATO rozpoczęło operację Wschodni Strażnik w odpowiedzi na rosyjską prowokację z dronami. Rosyjskie drony spadły w Polsce, bo zostały wcześniej strącone i wymknęły się spod kontroli, znowu stwierdził Donald Trump. Policja zatrzymała Patryka M., poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Do znajomości z nim przyznawał się prezydent Nawrocki. NATO rozpoczyna operację wzmocnienia wschodniej flanki po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. Operację o nazwie Eastern Sentry, czyli Wschodni Strażnik, ogłosił w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Te działania rozpoczną się w najbliższych dniach i będą zawierały szereg środków z państw sojuszniczych, z Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów. Oprócz typowych zdolności wojskowych będzie to obejmowało przyszłe elementy mające odnosić się do konkretnych zagrożeń związanych z wykorzystywaniem dronów. System Wschodni Strażnik będzie elastyczny, szybki i sprawi, że sojusznicy będą zawsze tam, gdzie będą potrzebni, gotowi do obrony. Dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Gynkiewicz, stwierdził, że operacja zintegruje obronę powietrzną i lądową, by stawić czoła szerokiemu wachlarzowi zagrożeń ze strony Rosji. Minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz rozmawiał z sekretarzem wojny Pitem Heksetem o wtargnięciu rosyjskich dronów na teren Polski. Otrzymaliśmy słowa wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, mówi szef MON-u. Odbyłem rozmowę z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych Pitem Heksetem. Rozmawialiśmy długo o wydarzeniach z 9 i 10 września, o prowokacji. Przedstawiłem wszystkie konieczne informacje zebrane przez nasze służby, wszystkie informacje mówiące o intencjonalnym charakterze tego napadu. Otrzymaliśmy słowa wsparcia. Tymczasem Donald Trump powtarza, że rosyjskie drony nie wleciały do Polski celowo, ale dlatego, że zostały wcześniej strącone i wymknęły się spod kontroli. Prezydent po raz kolejny wyraził frustrację postawą Władimira Putina, ale nie zapowiedział żadnych konkretnych działań. O sprawę dronów w Polsce Donald Trump został zapytany w programie telewizji Fox News. Nie chcę nikogo bronić, ale znalazły się w Polsce, bo zostały strącone. Tak czy inaczej, nie powinny znajdować się blisko Polski. Podczas innego spotkania z dziennikarzami Trump został zapytany, czy potępi Rosję za skierowanie dronów do Polski. Słyszę, że zostały one strącone i trochę wymknęły się spod kontroli. Ale tak, potępię sam fakt, że znajdowały się blisko granicy. Nie podoba mi się cała ta sytuacja. W wywiadzie dla Fox News Trump powtórzył, że jest sfrustrowany działaniami Putina. O niezadowoleniu z prezydenta Rosji czy rozczarowaniu Putinem amerykański prezydent mówił jednak wielokrotnie w przeszłości. Nie poszły jednak za tym żadne znaczące kroki ze strony Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony elektrownia Bełchatów wzmacnia bezpieczeństwo. To strategiczny dla krajowego systemu energetycznego obiekt. Po nalocie dronów w bełchatowskiej siłowni wdrożono środki zapobiegawcze, mówi Joanna Blemwowska-Kołodziejczyk ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Odpowiednie służby ochrony realizują szereg działań, które są następstwem wprowadzenia przez prezesa Rady Ministrów odpowiednich stopni alarmowych, wynikających z ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Bełchatowska elektrownia zapewnia około 20% energii w Polsce. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wytropili i zatrzymali Patryka M., który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Według TVN24 zatrzymany w Hamburgu mężczyzna to przestępca o pseudonimie Wielki Bu. Do zatrzymania doszło na lotnisku. Tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, napisała polska policja w mediach społecznościowych. Jak przekazano, mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Podczas kampanii wyborczej wypłynęły informacje o znajomości Karola Nawrockiego ze skazanym w przeszłości Patrykiem M. On był wcześniej skazany i odsiedział wyrok za porwanie. Był uwiązany przez prokuraturę z gangiem sutenerów. Karol Nawrocki wyjaśnił, że poznał Patryka M. podczas zajęć bokserskich i zapewnił, że nie wiedział o jego kryminalnej przeszłości i dowiedział się o tym z prasy. Klimat. Jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 1/3 energii elektrycznej. Zagrożenie pożarowe w lasach jest małe albo nie występuje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znowu pora na sport. Dariusz Urbanowicz. I na początek świetne wieści z Liverpoolu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w boksie. Aneta Rygielska awansowała do finału w wadze do 60 kg. W półfinale Polka pokonała niejednogłośnie na punkty Chinkę Cheng Yu Wang 3-2. Rygielska o złoto zmierzy się z Brazylijką Rebeką Santos. Dziś jeszcze pojedynki dwóch naszych pięściarek w kategorii 57 kg. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża Julia Szeremeta zmierzy się z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą, a w wadze powyżej 80 kg przeciwniczką Agaty Kaczmarskiej będzie Kazaszka Jełdana Talipowa. A teraz już lekka atletyka i rozpoczynające się głęboką nocą w Tokio Mistrzostwa Świata. Nie brakuje odniesień do Igrzysk Olimpijskich, na których nasi lekkoatleci 4 lata temu urządzili sobie niezłe medalowe żniwa, 9-krotnie stając na podium. Mówi selekcjoner sztafet 400-metrowych Aleksander Matusiński. Wisi w powietrzu, albo to jest burza, albo właśnie, mam nadzieję, grad medali. No wtedy to było na pewno zaskoczenie, historyczny wyczyn polskiej lekkiej atletyki, 9 medali w sumie. Będą to inne mistrzostwa, chociażby ta konkurencja mixtowa to jest już zupełnie inna konkurencja, wtedy można było wymienić 4 zawodników, odbywała się w 2 dni. Ta sytuacja jest zupełnie inna, tylko jedna zmiana w jednym dniu, więc trzeba naprawdę rozważnie tutaj podejmować decyzję, żeby się zakwalifikować do finału i później ewentualnie walczyć o najwyższe cele. Pół godziny po północy ruszą chodziarki i chodziarze z Katarzyną Zdziebło i Macherem Benchlimą na czele. Przed nimi dystans 35 km. Skakać będzie Piotr Lisek, o tyczce oczywiście, pchać kulą Konrad Bukowiecki. Pobiegnie też sztafeta mieszana 4x400 metrów bez Natalii Bukowieckiej, a w eliminacjach na setkę będzie się ścigać Ewa Swoboda. Trochę tenisa. Maja Chwalińska odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 125 w Lublianie po porażce ze Szwajcarką Simoną Waltert 2-6, 6-1 i 4-6. Tomasz Berkieta gra właśnie z Cameronem Norim w pierwszym pojedynku meczu Polska-Wielka Brytania w Pucharze Davisa w Gdyni. Jest 6-6 i w tiebreaku 4-4 idą łeb w łeb. Tomasz Berkieta to wciąż jeszcze junior, 545 numer ATP. Nori to 34 zawodnik świata. Także na razie bardzo dobrze. A to prognoza pogody na tę nadchodzącą noc. Z piątku na sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W sporej części kraju możliwy deszcz, a burze na Śląsku, Mazowszu i Pomorzu. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 13 do 14 stopni. W rejonach podgórskich około 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. To jest jedna z jesiennych nowości w naszej ramówce. Witamy bardzo serdecznie. Witam jeszcze raz, dlatego że trochę poszerzył się skład w studiu i będzie nas też widać w odpowiednim momencie. Wszystko Państwu wyjaśnimy w czasie tej godziny do 19. Ja na razie zrobię takie bardzo krótkie podsumowanie tego tygodnia. To był tydzień, kiedy kolejne miasto w Polsce, tym razem Wrocław, wprowadziło nocną prohibicję. To był tydzień, kiedy naukowcy z NASA powiedzieli, że prawdopodobnie odkryli jednak, że kiedyś było życie na Marsie. To był tydzień, kiedy Kate Moss zrobiła pierwszy w życiu podcast i on był o Davidzie Bowie, a propos życia na Marsie oczywiście. No i to był tydzień, kiedy człowiek, który zastrzelił Johna Lennona, po raz 14 poprosił o warunkowe zwolnienie i po raz 14 mu go odmówiono. Ale o tych rzeczach nie będziemy rozmawiać. Mnóstwo wątków się pojawi, bo będziemy się w trzeciej godzinie spotykać co tydzień w piątek, żeby w redakcyjnym gronie, w gronie przedstawicieli i przedstawicielek różnych redakcji Trójki podsumować tydzień z bardzo różnych perspektyw i mam wrażenie, że będziemy się dziwić temu światu, razem z Państwem, tak się domyślam i na to bardzo liczę, że będą Państwo w tym razem z nami. No i dzisiaj razem ze mną w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Przedstawię cię nie jako dyrektorkę Trójki, ale jako entuzjastkę, obserwatorkę życia, muzykę, kultury i muzyki, bo przede wszystkim o muzyce będziesz mówić. Agnieszka Laskowska, redakcja Aktualności. Dzień dobry. Prowadząca Puls Trójki i Krzysztof Łoniewski, redakcja sportowa. Dzień dobry. Więc o sporcie też będziemy mówić. Sport, muzyka oraz gry. Gry, jak się okaże wkrótce i jak wynika z mijającego tygodnia, przede wszystkim wojenne, ale do tego tematu dojdziemy. Chciałam was zapytać na początek, co w tym tygodniu jakoś najbardziej was poruszyło? Agnieszka? No bezsprzecznie to jest w ogóle tydzień, który był dla nas w historii naszego radia najtrudniejszy. Dokładnie tydzień mija od tego, jak świat nam się tu przewrócił do góry nogami i jeszcze raz to potwierdza taką znaną tezę, że bardzo czas przyspiesza w pewnym momencie życia, kiedy dowiadujemy się o tym jeszcze, że ktoś odchodzi, myślę o Kasi Stoparczyk, zaczynamy myśleć o wszystkich rzeczach niedokończonych, a tych jest bardzo dużo, postanowiliśmy je dokończyć. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o dacie pożegnania Kasi, jest to najbliższa środa, godzina 13, więc bezsprzecznie no to jest coś, co jest ponad wszystkim. Natomiast też, żeby może nie wprowadzać takiej bardzo poważnej sytuacji, bo mamy to po prostu w sobie, to chciałam nawiązać do tych twoich kosmicznych rzeczy i powiedzieć, że ja mam dla was na początek ciekawostkę, która myślę może być rozmiaru kosmicznego. Też, że jest Life on Mars? A właściwie chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Chyba nie. Ale ja się domyślam, że pewnie ja powiesz znam. Nam, że z tak, pewnością go znamy, tylko nie wiemy, że to bo on. Bo informowałam was o tym, żebyście się przygotowali. Nie, to jest nazwisko i chciałam właśnie dla zarysowania skali powiedzieć, że w jednym miesiącu na najpopularniejszym serwisie streamingowym prawie 7 milionów razy odsłuchiwano jego utworów. Dla porównania Dawid Podsiadło zebrał prawie 3 miliony odsłuchań, Mata 3 miliony, więc Ogryzek wyprzedza tych naszych zbierających zasięgi artystów. A jak zrobił swoją karierę, jak zdobył taką popularność? Dzięki TikTokowi, więc tak może trochę zabawnie, ale też na serio o tym, że często nie mamy pojęcia, że obok nas funkcjonuje równoległy świat i dla osób, które dla TikToku spędzają dużo czasu, utwory Ogryzka są czymś tak naturalnym, że powstały setki tysięcy filmów z jego muzyką. Przepraszam, jak tyś go wydłubała? Z wywiadu, którego udzielił Nuance'owi i tam zobaczyłam też, że chodzi w kominiarce, ukrywa swoją twarz i tutaj już przekazuję głos dalszym wątkom, ponieważ ostatnim artystą, z którym byłam tak oko w oko jak z wami teraz, był DJ Provaj, czyli DJ pracujący na co dzień z irlandzką grupą Niqab, która udzieliła nam wywiadu podczas swojej wizyty na festiwalu OFF. Na tym festiwalu w ogóle bardzo intensywnie i często artyści deklarowali swoje wsparcie dla osób cierpiących w Gazie, a zespół Niqab ma bardzo długą historię takiego wsparcia. No, ma też duże problemy. Jeden z jego członków, Mokara, ma postawione zarzuty o wspieranie terroryzmu i to jest sprawa poważna w sądzie w Wielkiej Brytanii, mająca swoje potencjalnie poważne konsekwencje dla tego artysty. Rzeczywiście bardzo łatwo jest w tej chwili dostać taki zarzut, że się terroryzm wspiera. Zresztą Banksy też trochę nawiązał do tej walki z protestującymi na różne tematy. Tak. Świat sportu to też nawiązuje, także będzie o czym rozmawiać. To może powiedzmy o Banksym. Przepraszam, Agnieszka, że tak ci przerwaliśmy, ale na budynku Royal Courts of Justice w Londynie pojawił się 8 września nowy mural Banksiego, przedstawiający sędziego w pełnym tym przepisowym ubiorze, czyli peruka plus toga, który no, bardzo brutalnie traktuje protestującego. Bardzo dużo jest teraz protestów, także w obronie zdelegalizowanej organizacji Palestine Action, która istniała bodaj od 2020 roku. No i ten mural Banksiego był w czyli pełnej krasie na tym budynku. Graficiarza na świecie. Tak. Tylko przez kilka dni. Za chwilę został zasłonięty jakimś parawanem, a potem nawet nie zamalowany, tylko zmyty. I to jest niesamowite, jak teraz kontur sam został. Tak. I ta sztuka jest nie do zniszczenia, mam wrażenie. I to przesłanie ja ciekawa też jestem, nie do czy Banksy będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma taki sposób czasem recyklingu swoich dzieł, gdzieś tam dopowiadania czegoś na nowo i być może do tego z też pewnością. Się odniesie, że ono w zamiarze władz tych sądowych i innych w Wielkiej Brytanii ma zniknąć. Ale sporo rzeczywiście ostatnio pojawiło się i też wspomniałaś o tym, że o festiwalu, ale właściwie gdzie nie spojrzeć, takich głosów poparcia, głosów wsparcia coraz szerzej się pojawiających dla jest dużo. 17 Gazy, też tak. Września, czyli w środę przed nami koncert, który organizuje Brian Eno, skrzyknął wielu artystów. Historia w ogóle muzyki wspierającej ważne zagadnienia społeczne, polityczne jest bardzo długa. Na Wembley ten koncert w najbliższą środę, ale też z drugiej strony, chociaż występują tam, zapowiedzieli swój udział wspaniali artyści z mojej perspektywy, od Damona Albarna przez Jamesa Blake'a. Portishead. To jednak są to artyści tej naszej przestrzeni alternatywnej, właśnie off festiwalu. To nie są artyści Taylor Swift wspierana przez zespół Red Hot Chili Peppers. Może akurat wymieniłam amerykańskich artystów i to pewnie jest trochę inna opowieść, ta narracja europejska i amerykańska. No ale jednak to, co oglądaliśmy na festiwalu w Wenecji, to nadal nie jest częste, czyli takie zjednoczenie, taka wspólnota. Tam się pojawia pojawiły po pierwsze głosy wsparcia i listy podpisywane przez francuskie środowisko artystyczne, nie tylko filmowe, bo gościnią festiwalu w Wenecji była bohaterka jednego z dokumentów Annie Ernaux i ona też była osobą, która podpisała ten list. Ale zostawiając na moment te wątki, muszę wam powiedzieć, że bardzo miałam duży zgrzyt na festiwalu w Wenecji, bo był tam pokazywany film rosyjskiego reżysera Sokurowa, który jest bardzo otwarcie wyraża swój sprzeciw wobec polityki. Tak. Natomiast no, cały czas mieszka w Rosji, wręcz ma chyba z tego co wiem zakaz opuszczania kraju. I w związku z tym, że jego film był pokazywany poza konkursem na pałacu festiwalowym wśród innych flag państw, z których filmy były w programie, powiewała też flaga rosyjska. I było to dla mnie to bardzo dużo, trudne, prawda? Doświadczenie, muszę powiedzieć. Mhm. Wydawało mi się to bardzo niezrozumiałe, zwłaszcza, że kilka przecznic dalej w sobotę, w pierwszą sobotę festiwalu, to była sama końcówka sierpnia, odbywała się naprawdę ogromna manifestacja poparcia dla Palestyny, więc z jednej strony mamy agresora, którego flaga powiewa, a z drugiej strony rzeczywiście ogromne wyrazy wsparcia dla tych, którzy są no, ofiarami na jakichś bardzo takiej bardzo nadmiernej złych interwencji, no bo ta sytuacja jest też bardzo trudna, bo przecież pamiętamy, że z Palestyńczyków wyrósł Hamas i tutaj nikt nie kwestionuje tego, że to jest organizacja oczywiście terrorystyczna. Natomiast środki, jakimi walczy rząd Netanyahu, walczy Armia Izraelska, no w tej chwili już z cywilami, są rzeczywiście takie, że świat coraz częściej mówi, że jest to ludobójstwo i chociaż eksperci próbują tego słowa unikać, mówią, że nie wypełnia to definicji, to rzeczywiście mówi się o tym coraz więcej. Ja nawet no ale dzisiaj, jak to, jeżeli ginie 60 tysięcy ludzi w Palestynie, a 80% to są cywile? To są tylko takie spory prawne, bo my tutaj ja sobie jako zadałem ludzie, zadałem ten trud i powiemy, że oczywiście jest to ludobójstwo. To nie był żaden trud. Sprawdziłem, ile cywilów zginęło w Ukrainie do tej pory. Zginęło ich około 14 tysięcy, a tam lekką ręką około 50 tysięcy, więc no wymazuje się ten naród. Dzisiaj dostałam taki komunikat Lekarzy Bez Granic o tym, że naprawdę w bardzo porównywalnie złej sytuacji są mieszkańcy zachodniego brzegu, czyli też tych palestyńskich terytoriów, które są pod izraelską administracją i ci ludzie również są poddawani wielu szykanom, a nawet właśnie takiemu celowemu po prostu mordowaniu. Tam umierają dzieci z głodu. Pamiętajmy o tym. Tam umierają dzieci z głodu. Tu tylko szybko dodam, że strzela się do tych, którzy niosą pomoc humanitarną. Draginiana Daszdin, która teraz kieruje Lekarzami Bez Granic, tym oddziałem polskim, była gościnią klubu Trójki. Tam bardzo tak precyzyjnie obie gościnie opowiadały o sytuacji w Gazie, o tym, jak można pomagać, jak no jak właściwie jaka pomoc nie ma sensu i myślę, że to jest bardzo dobra referencja, żeby właśnie o szczegółach też takiej najważniejszych dla nas, odwołujących się do empatii, a nie właśnie kruczkach prawnych, tak, jaka to jest definicja, czy inna można posłuchać. I a propos Lekarzy Bez Granic, ta organizacja cały czas potrzebuje wsparcia i można to robić, sposoby do znalezienia w internecie, a wkrótce nadchodzi też wydarzenie artystyczne, o którym na pewno będziemy mówić. To tutaj na razie postawmy kropkę. Za moment wracamy do rozmowy także o sprawach najważniejszych. Trzecia godzina. Ale myślę, że musimy też sięgnąć po zespół NICAP, który wywołałaś. Przypomnę, że wywiad twój i Michała Nogasia, twój mówię do Agnieszki Szydłowskiej, z zespołem NICAP przeprowadzony na OFF-festiwalu dostępny jest w podcastach w Radiowym Domu Kultury, był w specjalnym wydaniu tej audycji prezentowany i w naszych mediach społecznościowych i na naszym YouTubie. No, a my posłuchamy tej piosenki, którą nagrali z wokalistą zespołu Fontaine's D.C. On a knee, fell a thunder in his magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Jury to jury, tackle him a rut. Murphy Lamb, white Uggams and you. We hiss La Fox, so I stroll a draw and fall so well. Four digit core, what do you know? It's Makara. I'm gonna be spending my dole tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt deuce, that chair you mark. One push, my narrow back, or be it while you strapping you. So Mowgli pop. One time, And then we both jumped down into your class. Hands down like a man's man can. Facts land, listen to that. I'll be hugging and visha. Mark a G-shaw, I'm on the upside of the seesaw. On a knee, fellas, thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. On a knee, fellas, chattering this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be adding to the list. Gefolgt moi kosala kagak ni lega man never so when yan she stop I was see not why much but you mogli ba karima ray bound run all the fuck I'm a chat never come along but I and how go and on time still so baro girl is that a karima gun over down on you sure you the kongiri elu I had sack in there I shagged it but the back of a tax but I hate to hand a car on tossy a wide row a respect of curd hand a coney money hand and that's the coney jack be rugged like stalkies five fear of life so the nimmy and the on a knee, fella, thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. On a knee, fella, chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In the afternoon, kaita clicking in Arja. I wanna done, take them sick of and steel drum. It's John to her run, but we got one chance and then it's fun. So be who here and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk on all not go sketch ya. It's great, get dangin' go will and seal short ditch ya. On a knee, fella, thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. On a knee, fella, chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Better Way to Live, Kneecap i Grian Chatten to zespół, o którym wspomniała przed momentem Agnieszka Szydłowska. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Rozmawiamy o tym, co najbardziej nas poruszyło w tym tygodniu, ale te tematy oczywiście rozlewają się na ostatnie miesiące, czy kilkanaście ostatnich miesięcy, bo to są rzeczy, które stale obserwujemy. Rozmawialiśmy o sytuacji w Strefie Gazy. Ipsos opublikował, Rzeczpospolita to podała w tym tygodniu, taki sondaż przeprowadzony dla think tanku More in Common Polska, z którego wynika, że 70% Polaków uważa, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa w Gazie. To są oczywiście te wszystkie zastrzeżenia, o których Agnieszka Laskowska wspominała tutaj, są w prawie. Natomiast to się nie przekłada na sympatyzowanie z jedną ze stron, tylko po prostu na reakcję na ludzki dramat, bo te obrazy, które stamtąd płyną, są naprawdę poruszające. I mówiliśmy też o tym, że reagują artyści, reaguje coraz więcej środowisk, reagują także filmowcy. Ja teraz zaproponuję wam i państwu króciutki fragment wywiadu z czerwonego dywanu premiery filmu Downton Abbey. Zupełnie inne światy, zupełnie inna przestrzeń. Hugh Bonneville, aktor, który grał główną rolę, gra główną rolę i w serialu, i w tym filmie. Oczywiście zapytany był o film, ale odpowiedź swoją zaczął od czego innego. Who better to speak to about that than Hugh Bonneville? He's been there from the very start. Hello, good evening. Before I talk about the fluff and loveliness of our wonderful film, what's about to happen in Gaza City is indefensible. The international community must do more to bring it to an end. Downton Abbey is a lovely film, and we're going to celebrate 15 glorious years of it tonight. It's a grand finale, and we had a great, great time making it, and it's a great love letter to the fans. Tak, zanim powiedział o tym, że ten film jest listem miłosnym do fanów serialu Downton Abbey i wielkim świętem, to wspomniał o tym w telewizji na żywo. Bez uprzedzenia, że to, co się dzieje w Strefie Gazy, w mieście Gaza teraz urąga wszelkim prawom. Ja myślę, że to bardzo ważne, żeby ludzie znani właśnie tych, którzy są na czerwonym dywanie, których widzimy w różnych niepolitycznych okolicznościach, zabierali głos w takiej sprawie, bo to są przecież dla wielu osób po prostu autorytety i jeżeli mówią o czymś takim, to wzbudzają jakąś taką społeczną wrażliwość na śmierć dzieci, na niesprawiedliwość, na to, że dla Palestyńczyków nie ma pracy, że jeżeli chcą na przykład wyjechać z kraju, to muszą mieć izraelski paszport, że na jednej drodze jednopasmowej jest jedno pasmo tylko dla ludzi z izraelskim paszportem, a drugie pasmo jest dla tych Palestyńczyków, którzy którzy na przykład nie mają w ogóle żadnych dokumentów, że są punkty kontrolne na każdym kroku, że jeżeli jakiemuś dziecku palestyńskiemu coś się stanie, jest ranny, potrzebuje pomocy, to często rodzice nie mogą o kilometr dalej dowieźć do izraelskiego szpitala, bo muszą jechać czasem naprawdę na okrągło dziesiątki kilometrów, żeby skorzystać z pomocy medycznej dla swoich dzieci. Ja w sytuacji cywilnej, a nie w sytuacji takiego konfliktu, jak w tej chwili. Dołączyła, że ta sytuacja cywili jest też bardzo dobrze opisana. Oczywiście wiemy też o zabijaniu dziennikarzy, o tym, że Palestyńczycy ze względu też na blokadę informacyjną zaczynają pracować dla mediów, potem często płacą za to swoim życiem. Więc mamy to dobrze zdokumentowane z jednej strony, ale z drugiej strony pytanie brzmi, dlaczego jednak to nie jest tak, że każdy człowiek, każdy aktor, każdy znany piosenkarz jest w stanie się zaangażować i też znowu wracając do wywiadu z NIKAP, oni mają to bardzo jasno powiedziane. O ile dla nich, dla Irlandczyków walka o siebie, walka z kolonizatorem, to jest cytat z wywiadu z nimi, jest czymś, co mają we krwi, więc nie mogą nie empatyzować z narodem, który jest w takiej sytuacji, w podobnej sytuacji. O tyle rozumieją też jako zespół, jak łatwo jest wypaść poza tak zwany rynek muzyczny. To dotyczy aktorów i wszystkich ludzi, którzy zależą od jakiegoś dużego systemu. I składają deklaracje. Tak, i jak bardzo łatwo w świecie dzisiejszym, czyli korporacji, nacisnąć odpowiednie przyciski, żeby powiedzieć albo przystaniesz, albo tu, tu i tu nie będzie dla ciebie miejsca. Ale Krzysztof, mi się wydaje, że to w sporcie też bardzo widać, prawda? Bo z założenia sporty przecież powinien być neutralny. A coraz częściej, nawet nasza Iga Świątek, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, pojawiała się z flagą. Niektórzy mieli do niej o to pretensje. No nie powinni mieć. To był bardzo fajny gest Igi Świątek, ale ja żałuję, że świat sportu nie idzie tym tropem. Ja nie widzę przypinania flag palestyńskich na przykład na czapkach znanych tenisistów czy innych wybitnych sportowców. Jeżeli chodzi o agresję rosyjską na Ukrainę, 4 dni były potrzebne na to, żeby na przykład nasza federacja piłkarska zaprotestowała, że nie rozegra meczu barażowego Mundial z Rosją. Za naszą federacją poszły inne i sytuacja potoczyła się błyskawicznie. Nie widzę jakoś takiej sytuacji w przypadku teraz próby relegowania chociażby klubów izraelskich z rozgrywek piłkarskich. To zawsze jest najgłośniejsza historia, bo zawsze futbol cieszył się największą popularnością. Tego nie ma. Ja nie słyszę o takich inicjatywach i to jest bardzo, bardzo smutne, bo w sporcie bardzo łatwo jest wprowadzić takie sankcje. Po prostu musiałby się znaleźć ktoś odważny. Klub, reprezentacja, nie gram z Izraelem. I być może rozpoczęłaby się taka lawina, jak była w przypadku Rosji. Natomiast tego nie ma. Moim zdaniem jest to wszystko związane z silnym lobbingiem Izraela w strukturach piłkarskich, akurat o nich teraz mówię, w FIFA i UEFA i dlatego tak to wygląda. Być może za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku, bo z pewnością to jest wątek, który warto kontynuować. 27 minut po 18. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kaśka, w sekrecie ci coś pokazuje, patrz tu! O ja, ale okazja! No, ale ci. Tylko teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Telewizor TCL 55 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799 zł. Teraz za 1399. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5. Już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni i już w porządku mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum Węglan Babka 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania objawowe. Leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaganie, strawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny Bayer Spółka z o.o. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak jadalny tylko 4,99 za worek 5 kg, aż 66% taniej. A mleko UHT 2% wypasione mlekowita 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiales na soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm.

zapraszamy do trójki. Trzecia godzina. Mam wrażenie, że w tej trzeciej godzinie czas płynie jeszcze szybciej niż zazwyczaj w radiu. Krzysztof Łoniewski, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka. Omawiamy najważniejsze tematy mijającego tygodnia. Tak będzie co tydzień w trzeciej godzinie. Z bardzo różnych perspektyw i omówiliśmy już bardzo trudne i bardzo poważne wątki. Chciałabym teraz, patrząc Krzysztofowi głęboko w oczy, poprosić o podsumowanie sportowe. My się jakoś włączymy do tej rozmowy oczywiście, na miarę wszelkich możliwości. Ja wam wysłałem takie cztery podstawowe tematy do tego, żebyśmy podyskutowali. Zacznijmy od jednak najpopularniejszego sportu, nie tylko w naszym kraju, od piłki nożnej. Mamy nowego selekcjonera, Jana Urbana. I tu od razu powiem, że tak. Poprzedni trener nie cieszył się waszą sympatią, co niestety przebijało się na antenę. A teraz nagle wspaniały. Też się przebija na antenę. No po prostu... Ale wy nie widzicie tej różnicy w kulturze osobistej pomiędzy Janem Urbanem a Michałem Probierzem? Ale czy to jest najważniejsze kryterium? Czy ktoś jest miły, czy nie w pracy? No, w sytuacji, kiedy naszym piłkarzom nie idzie, to też jest bardzo ważne. Bo to nie jest tak, że my nagle zaczniemy grać pod wodzą Jana Urbana i wygrywać, nie wiem, z Francuzami. Ale już widać zmiany, tak mówiliście. Dopiero się udało. A już powiedz, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Remisujemy z Holandią na wyjeździe, czyli z topową drużyną w eliminacjach mundialu. Potem kolejny mecz, wygrywamy z Finlandią u siebie, z którą przegraliśmy w Helsinkach. My nie mamy znakomitych piłkarzy. Mało tego, mogę zaryzykować taką tezę, że idą chude lata dla polskiego piłkarstwa. Jeszcze chudsze niż były do tej pory. Natomiast w takiej sytuacji... Dlaczego? Przepraszam, że ci wchodzę słowo. No dlatego, że nie ma zdolnych piłkarzy w zanadrzu. Czyli nie ma ludzi w 36-milionowym kraju? No jak to jest możliwe? No wiecie co, mój syn gra w piłkę, znam to środowisko od podszewki, bo też się tym interesuje. Jest tam za dużo patologii, tak bym powiedział. I źle pracujemy, za mało pracujemy. To jest temat bardzo skomplikowany. Przepraszam, ja ci wejdę w słowo. W obronie młodych, potencjalnie dobrych piłkarzy, to znaczy nie to, że nie ma zdolnych piłkarzy, tylko nie ma całego systemu szkolenia i po drodze jest tyle patologii, że ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć po prostu. No oczywiście, bo w Polsce nie rodzi się mniej zdolnych dzieci piłkarsko, prawda? No bo jesteśmy prawie 40-milionowym narodem, więc rachunek prawdopodobieństwa pokazuje, że jednak powinniśmy mieć więcej lepszych piłkarzy niż Holendrzy na przykład. No ale system szkolenia zawodzi i gdy słyszę takie opinie, że my zaczynamy gonić Europę i świat, to ja uważam, że wprost przeciwnie. Świat nam ucieka coraz bardziej. No to w takim razie, jeżeli tak antycypujesz, czy mówisz, że będzie cienko, to dlaczego nadal to jest najpopularniejszy sport, a nie właśnie tenis, siatkarze nasi, siatkarki, koszykówka? No, ale Agnieszka, no doskonale wiesz, że na to nie ma się wpływu, bo ludzie lubią oglądać piłkę nożną po prostu, bardziej niż a może dlatego, sporty. Że do tej pory nie poświęcaliśmy tyle uwagi innym dyscyplinom. Jeszcze na sekundkę przerwę. Siatkówka jest na przykład bardzo popularnym sportem w Polsce, natomiast nie jest sportem popularnym globalnie. Jest popularnym, nie wiem, w 8-10 krajach i fajnie, że w Polsce akurat mamy na tak wysokim poziomie siatkówkę, także w kontekście kształcenia młodych talentów mamy świetną myśl trenerską i to się przekłada na to, że jesteśmy tak wysoko, ale... nie ma po prostu tak dużej konkurencji jak w piłce nożnej. To tutaj zamknijmy temat piłki nożnej. Cieszymy się razem z tobą. Nie, cieszymy się, wiecie, z czego, że mamy kulturalnego... obecności premiera Jana Urbana. Premiera? To na przyszłość. Trenera, tak. To jest premier polskiego futbolu. To jest człowiek wysokiej kultury osobistej, który łączy, a nie dzieli, jak robił to Michał Probierz, którego po prostu był nie do wytrzymania. Człowiekiem, który zarządzał przez konflikt. Podświadomie coś, że w tym kraju miłość do piłki jest niezbędna, żeby zostać premierem. A ja jestem właśnie teraz ciekawa, czy moje przejęzyczenia będą prorocze. Bo i premiera, i prezydenta. Porozmawiajmy o tenisie. Tutaj moglibyśmy porozmawiać i o fryzurach, i o czapkach, ale to pominijmy już miłosierdzie. Milczeniem, ale to właśnie to o fryzurach, bo blond się stał popularny. Nie tylko wśród tenisistów. Wszystkie pewnie znacie Carlosa Alcaraza. To jest naprawdę... Osobiście nie. Ale no z mediów jest cudownym dzieciakiem, super zdolnym, zjawiskowym, gra wspaniale w tenisa. Wszystko to robi z ogromnym uśmiechem. Mówią na niego Mister Entertainment, bo po prostu robi show na korcie. Jest powszechnie lubiany, ale przede wszystkim gra genialnie w tenisa. Wygrał w US Open. Pokonał Jannika Sinnera, z którym teraz będą rywalizowali, tak jak Djokovic z Nadalem, czy z Federerem, kiedyś Sampras z Agassim, to będzie rywalizacja, która będzie trwała teraz latami, bo będą między siebie dzielić najprawdopodobniej gro turniejów wielkoszlemowych. Natomiast Sinner jest chłopakiem, który jest bardzo zdolny, ale bardzo chłodny i tam nie pokazuje specjalnie swoich emocji. Siłą rzeczy Carlitosa lubi się bardziej. A propos fryzury, tuż po tym, jak wygrał US Open, to zafundował sobie, w trakcie turnieju obciął się na Jerzyka, ma piękne włosy, gęste, miał nieco dłuższe, obciął się na Jerzyka, a potem zafarbował. typowo poturniejuje na taki platynowy blond. Ja nie wiem, jaka jest wasza opinia. Jaka jest wasza opinia? Widziałyście? Ja, szczerze mówiąc, tak, widziałam właśnie ten finał między Sinnerem a nim. No, ale fryzurę cię pytałem. I widziałam fryzurę i uważam, że ogolony wygląda dużo ciekawiej niż przedtem, jeżeli muszę wejść w ten wątek, ale chciałam powiedzieć coś innego. A w platynie? Chcę powiedzieć coś innego, że ja mam taką jakąś wewnętrzną potrzebę, że jak jest rozgrywka, to zawsze staram, jakoś tak zaczynam kibicować temu, komu gorzej idzie, więc temu Sinnerowi oczywiście trzymałam kciuki i byłam pełna podziwu, jak on to wytrzymuje, będąc właściwie za każdym razem już w gemach w sytuacji krytycznej, a on jeszcze potrafił zatrzymać sytuację i jeszcze przedłużyć i jeszcze. I to jedna rzecz, a z drugiej strony w życiu ale nie widziałam. Ale to jak ty, Agnieszka, oglądasz mecze Igi Świątek? Komu wtedy kibicujesz? Nie, no to jest oczywiście jasne, że kibicuję Idze, ale chodzi mi o to, że to z kolei jak on serwuje, no to jest niesamowite. Tak szybko. Ja nie wiem, jak w ogóle Sinner mógł odbierać te serwy i też było tyle asów serwisowych. Nie będę udawała specjalistki. Tylko się nauczyłam tego w ostatnich miesiącach. Więc najwyższy szacunek, że zasiadłaś w niedzielny, późny wieczór i oglądałaś finał US Open. To było ekstra. Naprawdę, ale jeszcze chciałam powiedzieć o psychice właśnie przy też tenisistach i tenisistkach. To też nie jest moja obserwacja. Absolutnie nie będę tutaj udawała, że moja własna. Ale Arina Sabalenka, zwycięzczyni, jeżeli chodzi o kobiety, też US Open. Ona jest podziwiana właśnie przez wiele osób za stosunek, który prezentuje na korcie i poza kortem i w tych sytuacjach trudnych. Ktoś mi opowiadał, że podobno kiedy przegrała właśnie, grała jakiś finał, to podeszła do pucharu, którego nie wygrała, pogłaskała i powiedziała, jeszcze będzie okazja. Tak, że to też jest niesamowite. Umieć przegrywać. Po Sinnerze nie było tego widać, żeby on jakby godził się z tym, że to jest etap. Ale z drugiej strony widziałeś, jaki był ogromny szacunek po tym, jak skończyli mecz. Przytulili się, porozmawiali. Tak, to było bardzo serdeczne. Jeden komplementował drugiego i mam wrażenie, że bo w tym starszym pokoleniu to często było na noże ta rywalizacja taka, że oni się tam za sobą nie przepadali, a tu widać jest ogromny szacunek i no po prostu rywal to jest, to nie jest ktoś, z kim trzeba walczyć poza kortem. To jest bardzo dziwne, że takie pykanie piłeczką tyle emocji wzbudza. Ale w przypadku, bo ty powiedziałaś o tej umiejętności przegrywania, w przypadku tenisistów, pamiętam, że w przypadku naszych skoczków dużo się mówi o takim wsparciu psychologicznym, ale może źle kojarzę, ale o piłkarzach chyba się tak dużo nie słyszy. Ale w jakim kontekście? Czy wsparcia mają takiego psychologicznego, takiego regularnego coachingu, który ma na przykład Iga, no który... Jestem zdziwiona, że wracasz do tematu piłki nożnej. Myślę, że tak. Z tego co wiem, znam kilku psychologów sportowych, takich topowych, którzy pracowali notabene z Igą Świątek czy z Hubertem Hurkaczem. Mają pełne ręce roboty, myśląc o młodych piłkarzach. Także akurat ten aspekt robi się coraz ważniejszy. Trzymamy kciuki za młodych piłkarzy i za młode piłkarki. A teraz zmieniamy wątek. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. No ten się oczywiście musiał też pojawić w naszym spotkaniu, bo nie da się podsumowywać tego tygodnia bez tego, co się wydarzyło. Agnieszka, to może tobie już oddam głos, bo ty śledzisz też komentarze, rozmawiasz z różnymi komentatorami, z politykami na ten temat. No chyba jak śledzisz media rosyjskojęzyczne, co w ogóle jak jest na to patrzysz dla nas z perspektywy już piątku? No te drony, które nadleciały nad nasz kraj i tutaj się rozbiły, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy, prawda? I pod bardzo różnym kątem. Nie trzeba się interesować polityką, żeby o tym mówić. Ja przypuszczam, że wy w swoim kręgu rodzinnym, przyjaciół, też w którymś momencie usłyszeliście takie pytanie, czy mam się bać, czy będzie wojna. Bo my żyjemy, przepraszam, że ci wchodzę słowo, żyjemy w ogóle w ogromnym napięciu i to od kilkunastu miesięcy, jeśli nie od kilku lat. A to jest no już takie przekroczenie, które powoduje... Kiedy wybucha ta pełnoskalowa wojna, no to żyliśmy w takim poczuciu, że ta wojna jest tuż za naszym progiem i może przyjść do nas, ale potem oswoiliśmy to zło, no tak jak bardzo często to się dzieje. Przyzwyczailiśmy się do tego, że to dzieje się gdzieś tam w Ukrainie. Nas w jakimś sensie nie dotyczy, mimo że przyjęliśmy dużą grupę uchodźców, że Polska jest zaangażowana we wsparcie militarne, finansowe, na różne sposoby. Natomiast od paru miesięcy mówiło nam się, że ta wojna rzeczywiście się zbliża do polskich granic i ona oczywiście nie dzieje się na naszym terytorium i niewiele wskazuje na to, żeby się miała wydarzyć na naszym terytorium. Jesteśmy przecież członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, ale odczuliśmy bardzo, bardzo rzeczywiście dobitnie, że te drony mogą się zaplątać, mogą być wycelowane z premedytacją tutaj w nasze terytorium, bo przecież na przykład... Albo przez przypadek spaść na nasz dom, no i normalnie w świecie. Mhm. Ale niemieccy wojskowi powiedzieli, że te rosyjskie drony nie przez przypadek doleciały tam, gdzie doleciały. To jest Rzeszów, to jest podrzeszowskie lotnisko, które jest takim hubem logistycznym, którędy przerzuca się sprzęt, przerzuca się pomoc wojskową, którędy podróżują wszyscy politycy. Nie było polityka światowego, który udając się do Ukrainy, nie leciałby przez Rzeszów. Więc rzeczywiście takie z punktu widzenia pomocy Ukrainie bardzo ważne strategicznie. To jest taki sygnał, pokazujemy miejsce. Wam, że gdybyśmy tylko chcieli, to wtedy, kiedy lądujecie, to my wiemy, co zrobić. My jesteśmy w Warszawie, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, która jest przecież centrum naszym rządowym, administracyjnym, finansowym. Kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy te drony spadły. Ale kiedy właśnie zaczęłam mówić o tym lęku, to Super Express zamówił takie badania wśród Polaków. One zostały zrobione 10-11 września, czyli w tym momencie, kiedy te drony tutaj u nas się rozbijały. I 55% Polaków powiedziało, że boi się wojny. 45% mówi, że nie. I jeszcze jedno bardzo ciekawe badanie, dla tego samego tytułu zresztą. 70% Polaków, sprawdzę to, bo to są ważne dane, a nie chcę pomylić. 57% Polaków powiedziało, że nie zamierza się angażować na wypadek konfliktu wojennego. Tylko 26% jest gotowe wstąpić do armii lub w jakiś inny sposób bronić Polski. No to jest temat do dłuższej rozmowy zdecydowanie. Tak, tak, dużo dłuższej, ale pokuło się też tego, jak nas wychowano. Reprezentujemy podobne pokolenia. Powiedziano nam nigdy więcej wojny. To były te makatki w każdej szkole podstawowej. Żyliśmy w krainie nieszczęśliwości. Że... Taka była Europa. Tak. Tak naprawdę tylko konflikt jugosłowiański w latach 90. mógł nam przypomnieć, ale to też było daleko od nas, mógł nam przypomnieć, że wojna wybucha od jednej iskry. Ale Europa, od czasu jeszcze jak Polska weszła do Unii Europejskiej, jak się okazało, że wsiadamy w samochód w Warszawie, a wysiadamy na drugim końcu Europy, nie pokazując paszportu, nie opowiadając się, dokąd jedziemy i po co, że możemy podejmować pracę w tylu państwach na naszym kontynencie, naprawdę jawiła się oazą spokoju. Okazało się, że wszystko jest znacznie bardziej kruche niż sądziliśmy, że tak naprawdę jesteśmy wyłącznie reaktywni na to, co wymyśla ktoś, kto mieszka na Kremlu i ma imperialistyczne ambicje. A to, o czym mówisz, że właśnie obiecano nam nigdy więcej wojny, wyrosło całe pokolenie, które zaznało tego dobrobytu europejskiego, tego zachodniego dobrobytu, tego bycia wspólnotą europejską. Powiem wam jako historyk, że nigdy nie żyło nam się lepiej, nam Polakom. Nigdy nie żyliśmy w takiej powszechnej szczęśliwości, patrząc na ponad tysiącletnią historię naszego kraju. A propos tych badań i niegotowości do stawania do walki, no to też trochę jest pogłosie właśnie tego, że mieliśmy nie myśleć o sobie w ogóle w takich kategoriach. Z drugiej strony, no, mówiąc szczerze, to jest mój największy lęk. Lęk mamy 18-letniego syna. To jest lęk, który podzielam z matkami w Ukrainie i na pewno też z matkami w Rosji, że one nie urodziły dzieci po to, żeby one w XXI wieku z telefonami komórkowymi w rękach, smartfonami, ginęły od konwencjonalnej broni. Przecież to jest tak paradoksalne i tak niestety prawdziwe, że trudno po prostu, będąc w tej sytuacji, nie mieć ciarek na plecach. Ale oczywiście, i to są tak dramatyczne decyzje i wybory, że nawet trudno sobie wyobrazić podejmowanie takich decyzji. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale myślę, że cały czas jednak rozmawiamy o jakiejś potencjalnej sytuacji, hipotetycznej, więc to są wszystko bardzo ważne nasze odczucia, emocje. Ale i ciągle hipotetyczne. Oczywiście one są naturalne, zwłaszcza teraz. Na poziomie naszych emocji, nastrojów. Ale rzeczywiście my je przeżywamy tak, jakby się działy w pewnym sensie. Mam wrażenie, że to jest takie przeżywanie czegoś potencjalnego może być tak samo odczuwalne jak coś, albo w zbliżonym stopniu odczuwalne, jak to... co się naprawdę wydarzy. Ostatnio miałam okazję z jednym z wybitnych polskich aktorów rozmawiać i on mówił mi coś takiego, że właśnie te emocje przy przeżywaniu jakichś scen wymagających jakiegoś poświęcenia, czy to bardzo unoszącego, czy to bardzo dołującego, on to odczuwa wszystko w ciele, bo to ciało tego nie rozpoznaje, że to nie jest naprawdę. Ale może nie, tutaj jest jakaś paralela między tak tymi sytuacjami. Odczuwamy. Ale cały czas chciałabym jednak podkreślać, że jesteśmy jednak jeszcze w tej sytuacji, że to jest hipotetyczne, Chciałabym, Agnieszka, żebyśmy jeszcze wspomniały o... rozpoczęły się oczywiście te manewry, ćwiczenia, tak, manewry Zapad, ale też zostali uwięzieni, uwolnieni więźniowie polityczni. Tak, 54 dwoje więźniów politycznych, którzy byli na Białorusi, którzy mieli też pochodzenie z różnych krajów. Oni zostali wywiezieni. Niektórzy odmówili, ci z białoruskim obywatelstwem, pochodzeniem, odmówili wyjazdu z Białorusi, mówiąc, że to jest łamanie ich praw obywatelskich, zmuszanie ich do opuszczenia ojczyzny. I nawet media mówią o przypadku jednego z tych uwolnionych, który odmówił wyjazdu i został porwany przez jakieś niewiadome osoby, niezidentyfikowane, gdzieś uprowadzony w nieznanym kierunku. Tam dzieją się dramaty. Ja jako dziennikarka wielokrotnie rozmawiałam z Andrzejem Poczobutem i on jest dla nas taką ikoną tych więzionych ludzi, których tam jest na Białorusi. Andrzej Poczobut, przypomnijmy, cały czas pozostaje w więzieniu. Tak, to jest dziennikarz, to jest działacz polonijny, który mieszka na Białorusi, który podobno dostał też taką propozycję właśnie wyjazdu z Białorusi i on odmówił. Wiemy, że on w więzieniu choruje. Wczoraj rozmawialiśmy też, zapraszamy do Trójki, z Angeliką Borys, która też jest działaczką polonijną, która jest na Białorusi, również była więziona. I ona powiedziała, ja nawet umawiając tę rozmowę do naszej audycji, zapytałam: pani Angeliko, bo pani jest tam na Białorusi, czy pani będzie miała chęć mówić? Bo to są tematy, no nie oszukujmy się, tacy ludzie, jeżeli ona raz wylądowała w białoruskim więzieniu, ryzykują. To ona jest gdzieś tam naprawdę pod lupą tego reżimu białoruskiego. I ona mówi tak. I powiedziała Michałowi Matusowi, który prowadził audycję, mówi, no cóż mogę powiedzieć o Andrzeju, o tym, w jakim on jest stanie. Więzienie to nie jest sanatorium. I tu widziałam i słyszałam to, jak się zatrzymała w tej swojej narracji i mimo to podziwiam za tę odwagę, że powiedziała nam o tym, że się tym podzieliła, że powiedziała, że dostaje listy od Andrzeja Poczobuta. No, on jest takim priorytetem na liście polskiego MSZ-u, to mówią władze naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że ciągle się pojawia w tych rozmowach z Białorusią, ale z kolei dla Łukaszenki jest po prostu, brutalnie rzecz ujmując, taką kartą przetargową, bo Łukaszenka ciągle stoi w tym rozkroku między oczywiście sojuszem z Putinem, z Moskwą, jakąś taką służalczością i zależnością od nawet gospodarki rosyjskiej, a jednocześnie cały czas przymila się do Zachodu, próbując też sobie coś ugrać, bo jego kraj nie jest na pewno w dobrej kondycji, choćby ekonomicznej, i tutaj to umizgiwanie się do Zachodu jest dla niego taką próbą pozyskania czy jakichś funduszy, czy wsparcia, czy współpracy gospodarczej. Przypomnę państwu, bo już będziemy zmierzać do finału tego piątkowego spotkania w Zapraszamy do Trójki i w trzeciej godzinie, że to jest podsumowanie tygodnia. Dzisiaj zaczynamy, będziemy te podsumowania dla państwa mieć co piątek o 18:00 w bardzo różnym składzie i z bardzo różnych perspektyw. No i te perspektywy dzisiaj tak się ułożyły, że właściwie chciałam skończyć, że zaczynamy weekend i mamy się teraz bardzo cieszyć, ale myślę, że może skończymy tak, że dajmy sobie chwilę na to, żeby właśnie odetchnąć, żeby oderwać się od tych trudnych emocji, tak, od tych trudnych informacji i tego. Spróbujmy chociaż zanurzyć się w jakiejś innej rzeczywistości. Ja powiem coś optymistycznego. Posłuchać muzyki, pójść do kina, pójść na spacer, pracować z przyrodą, żeby na chwilę zapomnieć o tych napięciach. Sportowa to będzie taka dobra nadzieja. Tak. Nasi siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Świata i to będą pozytywne emocje, naprawdę. Jutro gramy z Rumunami, tak. potem Katar, Holandia, ale to jest taka rozgrzewka. No, potem ja myślę, że my mierzymy rzeczywiście w ten... Bardzo wysoko. Ale samemu też się poruszać, bo to uruchamia dobre procesy w głowie. Doskonale. Czyli wiesz, Krzysiek, ty proponujesz po pierwsze oglądanie tych pierwszych trzech spotkań, po drugie proszę wyjść z domu, tak, aktywność fizyczna. Okej, ja będę się trzymała teraz tego, że proponujemy coś, żeby zniwelować te trudne emocje, które w tym tygodniu były naszym doświadczeniem. Agnieszka, ty masz jakiś pomysł? W ramach ruchu ja proponuję wyjście do kina. Bardzo mi się to podoba. Może wy mi podpowiecie, Agnieszka i Kasia, bo to wy jesteście specjalistkami od filmów, ale no nie, to Kasia. Patrzę w stronę filmu o Johnie Lennonie. Ach, koniecznie. Chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. One to one, tak, John i Yoko. Dokładnie. O tym zafascynowaniu tym, że można coś zmieniać poprzez politykę i finale, w którym okazuje się, że jeżeli chcesz zmieniać świat, to zaczynasz od ludzi w potrzebie i nie oglądasz się na polityków, tylko pomagasz tym, w tym przypadku najmłodszym. To w ogóle się rymuje z naszym początkiem, czyli z Kasią Stoperczyk, która zawsze powtarzała, że by zmieniać świat, trzeba zacząć od tych białych kartek. Ale przypomnijmy też o Kasi, może o księdze, do której wciąż tak, można się wzywać, prawda? W naszym atrium na Myśliwieckiej 357 w Warszawie jeszcze do wtorku, prawda, jest umieszczona księga pamiątkowa. Sporo osób już odwiedza właśnie w tym celu, żeby jakieś wspomnienie o naszej koleżance i przyjaciółce, właściwie wszystkich, którzy jej słuchali w różnych jej wcieleniach, i tym radiowym, i tych pozaradiowych. Jeżeli ktoś nie może przyjść, to może napisać maila, my go wkleimy. Tak, to wszystko będzie umieszczone w księdze pamiątkowej i przekazane rodzinie Kasi. No i Kasię będziemy żegnać. Żegnać w środę, tak? W środę o 13, a w niedzielę, zagadkowa niedziela o 9. Za zdaniem, które powiedziała podczas tej specjalnej dwugodzinnej audycji w niedzielę 7 września Krysia, słuchająca bardzo wielu mądrych i ważnych słów, powiedziała: mówią państwo językiem, który nie zawsze rozumiem. Postanowiliśmy, że zagadkową niedzielę w tym tygodniu poprowadzą właśnie najmłodsi i będą mówili językiem, który rozumieją, o ważnych sprawach. Będzie to początek szkoły, relacje, książki, nauka. Bardzo zapraszamy państwa do tego, żeby się z nimi spotkać, żeby ich posłuchać, bo o to chodziło Kasi Stoperczyk, żeby dawać dzieciom głos i żeby ich słuchać, bo ona słuchała ich jak nikt inny. To chyba to jest najlepsze możliwe zakończenie, bo jednak jest w tym pewne światło na końcu tych trudnych przeżyć, które za nami, więc tak zakończmy. Agnieszka Szydłowska, dziękuję. Agnieszka Laskowska, dziękuję. Krzysztof Łoniewski, dziękuję. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie dzisiaj. No i państwu bardzo dziękuję za te ostatnie 3 godziny w Trójce. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Daniel Leśniewski też przyłożył do tego rękę, że państwa słychać było na antenie. Michał Jakubik, Krzysztof Sagan i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do Trójki. 3 godzina. Zapraszamy do reklamy. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Carrefour poleca gorący super deal. Papier toaletowy Velvet 16 rolek, 16,99 za opakowanie. Oferta ważna do 13 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. Carrefour. Zakupy to super deal. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni. I już w porządku, mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum Węglan Babka 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka ZOO. Filip Pławiak jako tytułowy Drelich w nowym, trzymającym w napięciu serialu TVP. Włamywacz, który prowadzi podwójne życie. Czy zdoła ocalić swoją rodzinę? Drelich w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za opakowanie przy zakupie 2. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. A ptasie mleczko Bedel 340 gramów. 13,99 za opakowanie przy zakupie 2. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego wszystkie herbaty Lipton. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Codziennie Biedronka. Związek Kompozytorów Polskich i Program Drugi Polskiego Radia zapraszają na 68. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień Prześwit. 19-27 września. Poleca Polskie Radio.